kontrakty, sojusze, u mnie pakty. Cefty, efty, napty, takie fakty, takie faksy. Wspólnoty, co ty, u mnie celne i obroty. Kłótnie i kłopoty, składki, wpadki. Podatki i wydatki, meldunki i warunki. Dopłaty i straty, posady i mandaty. Od razu i na raty, pozycja istoty, kwoty, złoty, złoty. Odsetki karne, przepisy sanitarne, wymogi jakości w myśl sprawiedliwości. Banki centralne i unie realne, stowarzyszenia, Westfalia i Nadrenia, Szlezwik-Holsztyn, Warszawa i Olsztyn. A w ciągu tygodnia Unia Zachodnia, za to znienacka grupa wyszehradzka. Na drugim kanale heksagonale, niemieckie landy, rosyjskie komandy, federacje i kantony, tysiące i miliony, funty i korony, euroregiony. Trójkąt weimarski, ustrój republikański, słychać oklaski, mówi Trybunał Haski. Popatrz synek, tutaj wspólny rynek, rynek. Narkotyki, Europol ma tam wtyki, policja, ekstradycja, Rosja i milicja. ZOMO, ZOMO, z nimi kurwa nie wiadomo. Dla całego mira, pozdrowienia od Zbira. Podpisy i umowy, podatek obrotowy, fundusz walutowy, bank centralny i światowy. Rentgen, Pax Schengen, bez paszportu, dla sportu, do kurortu. Taktyka zaporowa i strefa bez słowa. Zielone karty, party, styl życia dużo warty. Dobre starty, mów o fuksie, jeśli jesteś w Beneluxie. To banknoty tworzą Stany Zjednoczone Europy. To banknoty, Stany Zjednoczone Europy. Czemu? Wszystko się zmienia i nic nie jest po staremu. Cel droga to jest walizka z forsą. Walizka z forsą. Pilusie wyprze. Czemu? Wszystko się zmienia i nic nie jest po staremu. No i co WTO, tak jak gad bez strat? Z wielką przesadą, to oni mieli stworzyć gospodarcze Eldorado. Po tych wszystkich kadencjach zostały słowa zapisane w konwencjach. Zamiast prosperity, prosta jest gra w SimCity. Łatwe jest sterowanie państwami, które zniszczyło planowanie. Gotówkowy master kaleczy jak kaster. Hajs to jego mekka, taka praca jest lekka. A takiego kultu jest tutaj multum. Biznesu Platon odwiedził Sheraton. Przyjrzał się stratom z tegoroczną datą. Za ostatnią ratą puścił pości. Kilku gości kumpli miał w łopie. Teraz rozstawieni po całej Europie. Sprzęty, centy, kontyngenty, renty. Do holdingu bez dumpingu, dla sparingu na dopingu. Dywidendy, trendy, kryzysy, happy endy. Koniunktura dół czy góra, w firmie sesja bo recesja. Zabrana koncesja, cykle zwykle. Nawet do skręta musi znaleźć kontrahenta. W każdym budynku niewidzialna ręka rynku. Każdego miesiąca konsumpcja bieżąca. Transakcje towarowe, dobra luksusowe. Netto, brutto, dzisiaj albo jutro. Mikro, makro, niełatwo sprostać faktom. Co się zdarzy bez popytu i podaży. Miliony twarzy, nic z tego nie zajarzy. Tysiące pasaży, los ludzi waży. Patrząc w stronę telewizyjnych ołtarzy. Sondaży, prospektach, współczesne pandekta. Tonąc w efektach uniwersalnych, sterowanych przez gabinet owalny. Ochrony agencja, rada bezpieczeństwa. Jednostki specjalne walczą o prawo naturalne. Światowego stróża, patrz pustynna burza. Patrz pustynna burza. Czemu? Wszystko się zmienia i nic nie jest po staremu. Po celu są pieniądze. Pieniądze. Pilusie wyprze. Tylko środkiem do celu są pieniądze. Pilusie wyprze.